Tarczyca dba o mnie, a Endokrinol dba o tarczycę. Endokrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 marca, minęła 12. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Nasila się ofensywa na Bachmut, ale miasto nadal się broni. Latem powstanie Międzynarodowe Centrum Ścigania Zbrodni przeciwko Ukrainie. Premier zapowiada kolejne programy wsparcia dla samorządów. Kontrolę nad Bachmutem w obwodzie donieckim utrzymują siły ukraińskie, potwierdził rzecznik Wschodniego Zgrupowania Sił Zbrojnych Ukrainy. W pobliżu Bachmutu doszło do 21 ostrzałów wroga z użyciem systemów artyleryjskich i rakietowych, a także do 9 starć bojowych, ale Bachmut się trzyma. W ostatnich dniach media donosiły, że Rosjanie zniszczyli most w pobliżu Chromowego na zachód od miasta, na ostatniej kontrolowanej przez ukraińskie siły trasie dojazdowej do miasta. To szlak komunikacyjny o krytycznie ważnym znaczeniu. Rosyjska armia ponosi dotkliwe straty w bitwie o Bachmut. Każdego dnia ginie tam lub odnosi rany nawet 500 rosyjskich żołnierzy. Utworzenie Międzynarodowego Centrum Ścigania Zbrodni przeciwko Ukrainie zapowiedziała podczas wizyty we Lwowie przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola. Podczas spotkania z prezydentem Ukrainy wskazała, że bez rozliczenia rosyjskich zbrodni nie ma mowy o pokoju. Z kolei przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała, że społeczność międzynarodowa musi zrobić wszystko, by sprawcy zbrodni na Ukrainie zostali postawieni przed Trybunałem. Rosja musi ponieść odpowiedzialność za te potworne zbrodnie i Putin musi ponieść odpowiedzialność. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, by doprowadzić sprawców przed oblicze sprawiedliwości. Szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy opublikował dziś zdjęcie ruin miasta Mariinka, komentując je słowami, iż skutki działań Rosji niewiele różnią się od skutków działań Państwa Islamskiego. Jak rozpoznać działanie rosyjskich służb, radzi agencja wywiadu, która przygotowała specjalny informator. To odpowiedź na wzmożoną aktywność rosyjskiej FSB wymierzoną w nasz kraj. Rosyjscy agenci regularnie przesłuchują osoby przekraczające granice obwodu kaliningradzkiego. Co powinno wzbudzić naszą czujność, powie Karol Surówka. Poradnik skierowany jest m.in. do tych osób, które muszą wyjeżdżać ze względów służbowych do obwodu kaliningradzkiego, do Rosji albo państw satelitarnych wobec Moskwy. Rosyjskie służby regularnie wzywają takie osoby i próbują wyciągnąć jak najwięcej informacji, gdzie pracują, czy widziały po polskiej stronie ruchy wojsk, co sądzą o wojnie na Ukrainie. Później te informacje poszerzają bazę danych o Polsce, wyjaśnia Stanisław Żaryn, pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej. I jest to forma eskalowania napięcia na granicy polsko-rosyjskiej. Polski wywiad przestrzega też przed próbami werbunku. Nasze podejrzenia powinny wzbudzić osoby, które usilnie próbują nawiązać z nami znajomość pod pretekstem zawodowym albo prywatnym. Agencja wywiadu ostrzega też, że rosyjskie służby mogą starać się wykorzystać do werbunku dane zgrane z naszego telefonu albo komputera. W tym na przykład informacje o kłopotach finansowych, trudnej sytuacji życiowej albo nałogach. Karol Surówka, Polskie Radio. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w przypadku zwycięstwa w jesiennych wyborach rząd Zjednoczonej Prawicy wprowadzi kolejne programy wsparcia dla samorządów. Jak wyjaśnił szef rządu, na nowe wsparcie mogłyby liczyć przede wszystkim średniej wielkości miasta. Jeżeli będziemy mogli kontynuować nasze rządy, mamy przygotowane programy właśnie na wsparcie dla miast, które tracą funkcje społeczno-gospodarcze. Takie jak właśnie Przemyśl, jak Świętochowice. Jest takich miast 124, jak pamiętam, z pierwszego naszego rzutu, pierwszej analizy strategii odpowiedzialnego rozwoju. Ale także specjalne programy na uzbrojenie, na przyciąganie przedsiębiorców. Premier zapowiedział, że dotychczasowe wsparcie dla samorządów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych czy Funduszu Rozwoju Dróg będzie utrzymane. W hołdzie bohaterom antykomunistycznego podziemia ruszyły biegi tropem wilczym w ponad 300 miejscowościach w Polsce i za granicą. W imprezach biorą udział tysiące osób. W Warszawie przy forcie Bema jest Przemek Lis. Przemku, jak wygląda to właśnie wydarzenie w stolicy? Od rana w okolicach Fortu Bema możemy spotkać setki osób, to zarówno biegacze, jak i kibice w różnym wieku. Za nami już bieg na 10 kilometrów. W tym momencie trwają jeszcze ostatnie zmagania na honorowym dystansie 1963 metrów. To nieprzypadkowa liczba, upamiętnia bowiem rok śmierci ostatniego z wyklętych Józefa Franczaka, Lalka. Wydarzenie to łączy sport i edukację, mówili mi uczestnicy biegu tropem wilczym. 3, 2, 1, start! Ja biegam, a dzieci się uczą. O historii żołnierzy wyklętych, co jest dość bliskie nam, naszej rodzinie. Zawsze jestem na tej imprezie, jak tylko mogę. Uważam, że to jest bardzo fajny pomysł, bardzo fajna impreza, jednoczy ludzi. Fajne wydarzenie sportowe, blisko życiowe. Sportowe zmagania dziś jeszcze na dystansie 5 kilometrów. Ten bieg za niecałą godzinę. Ale tropem wilczym to nie tylko sport. Na uczestników czekają też pokazy historyczne i rekonstruktorzy, którzy z chęcią pokażą, czym i w czym walczyli żołnierze niezłomni. Przemek Lis, dziękuję. I relacją z biegu, który jest hołdem dla niezłomnych i niezapomnianych, kończymy ten serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedzielne popołudnie niestety pochmurne, choć z przejaśnieniami. Miejscami opady śniegu, a na północy także krupy śnieżne i wszędzie porwisty wiatr. Na termometrach od 0 do plus 3 stopni, tylko na Podhalu minus 2. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Kaszel suchy, a może jednak mokry? Nie zawsze łatwo je rozróżnić. Dlatego sięgnij po syrop Herbapekt. To właściwe rozwiązanie zarówno na kaszel suchy, jak i utrudnione odkrztuszanie. Herbapekt. Numer jeden na twój kaszel. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na składniki leku astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na kruch. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Spotkania trzeciego stopnia. Czas zacząć. 7 minut po południu. Jest już w studiu gość, wokalista, autor tekstów, kompozytor, producent Maciek Werk. Witam serdecznie. W nawiązaniu do reklamy mam oba rodzaje kaszlu, dlatego będę trochę mówił tak bliżej i wolniej. Dobrze. Dzień dobry. To jest niedziela, nie śpieszymy się absolutnie. Powiedz, bo przede wszystkim można tak powiedzieć, że jesteś kojarzony z grupą Hedona, czy to nie jest tak? Mam nadzieję, że jestem kojarzony w ogóle, że w ogóle z grupą Hedona. Znaczy, no to jest... To jest takie dziecię w moim życiu, które trwa chyba najdłużej, jeżeli chodzi ponad o... Ponad 30 lat, z tego co pamiętam. Skoro już tak to powiedziałeś, to może tak być. Pierwszą no płytę zespół Hedony wydał w roku 1994 i właśnie w ubiegłym roku się ukazała jej reedycja. Po raz pierwszy zresztą na płycie winylowej album Werk i Rework, taka pierwsza w Polsce też próba zrobienia albumu z remiksami, których wtedy nikt jeszcze nie robił. I to się pojawiło dzięki God Records i Michałowi Wilczyńskiemu w zeszłym roku, no po wielu, wielu latach oczekiwań. No i ta płyta nadal brzmi zabawnie, bo wydaje mi się, że wtedy żeśmy zrobili coś, czego się chyba teraz nie udałoby nam zrobić, bezkompromisowe zupełnie podejście do muzyki. Trochę nie myśląc, narympał tak zwany, jakby powiedział Lech Enerka. Ale to taka historia zespołu. Jeżeli ktoś ma ochotę z Państwa zapoznać się z historią zespołu Hedone i trochę lat 90., to w pandemicznym roku powstał film dokumentalny pod tytułem Rozkosz i można go zobaczyć na YouTubie. To jest trochę historia o zespole Hedone, trochę o mnie, a trochę też o tym, co się działo w latach 90. No bo pamiętajmy też o tym, że wtedy cała ta nasza branża muzyczna bardzo poważnie rozkwitała. Wydawałoby się, że tak już pozostanie i będzie świetnie. A jednak. A jednak, dobrze. To zacznijmy od tego może, czym dla ciebie jest rozkosz? No dźwiękiem, wiesz, tak szybko, rozkosz równa się dźwięk, od razu szybkie skojarzenie, freudowskie pewnie jakieś. No na pewno to jest słowo, w ogóle hedona i hedonizm może się kojarzyć z bardzo takim egoistycznym podejściem, ale mi się jednak wydaje, że można tą rozkoszą zarażać innych i... Na przykład prowadzenie programu radiowego jest rozkoszne. O, zdecydowanie potwierdzam. Mam to wielkie szczęście, że od iluś tam lat też jestem po tej stronie, co ty, prowadzę program. Może teraz trochę mniej prowadzę go w takiej formie, jakiej teraz to robimy, czyli najlepszej, jaka może być, tak zwanego prawdziwego radia. zapalającą się czerwoną lampką, ale liczę na to, że może jednak kiedyś wrócę jeszcze do takiego radia z czerwoną lampką. Na razie jestem w miejscu, w którym zresztą sporo trójkowych głosów wychodziło z tego miejsca, legendarne studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej. Słuchaj, to będziemy rozkoszować się muzyką, którą wybrałeś, bo dzisiaj, proszę państwa, Maciek Werk i jego, można powiedzieć, playlista. Wybory. I tak, twoje wybory, tak, do 14 w Trójce. Michał Jakubik będzie dbał realizacyjnie o jakość i ciągłość programu. Marek Okrasiński będzie tutaj wspierał w łączeniach. Michał Żołądkowski, Maciek Werk. I na początek tytułowy numer z płyty, która pojawiła się... Nie, to nie jest tytułowy numer. Nie? Nie, jak płyta ma tytuł Wrong Way Up. A nie Playboy? A, bo ty teraz mówisz o Hedonę. A, właśnie, proszę pana. A to ty wybrałeś akurat. Tak, ja na początek, tak, specjalnie dla ciebie, ponieważ ja bardzo lubię ten album. W związku z tym, tak, dobry wstęp moim zdaniem. Łączy nas Złoty Dziób. Tak, kiedyś. Hedonę, Playboy. Michał Żołądkowski, dzień dobry. Niech wszystkie słowa, które znałem, w końcu staną się ciałem. Marzenia i pragnienia dzisiaj się spełnią. Niech wszystkie myśli, które miałem, staną się ciałem. Ciałem. Twoim ciałem. Zrzuć swoje buty, podejdź do mnie, zatacz na stole. 16 minut po południu, Trójka Polskie Radio, sprzed 18 lat, Playboy, Hedone. Tak, sprzed 18 lat to już jest. Maciek Werk, dzisiaj gościem audycji. Słuchaj, bo powiedziałeś, że wróciłeś wczoraj z Anglii. Tak, wróciłem, a to ma jakiś związek z Playboyem? Nie, absolutnie. Już tak, przywiozłem nowy numer, już ostatni. Podobno spotkałeś trzech Brianów. Tak, to był wyjazd Brianowy. Tak, a to teraz będzie ten moment, kiedy opowiadam o spotkaniach. Tak, dokładnie. Co robiłeś ostatnio? Ostatnio... No bo nie każdy spotyka tych właśnie Brianów. Nie, wiesz co, no pojechałem w sprawach Hedone, to jest dziecko wieloletnie moje, już zostaliśmy ponad 30-letnie. Natomiast 15-letnie dziecko moje prawdziwe ma na imię Vincent, a inne dziecko ma na imię Festiwal Producentów Muzycznych Sound Edit, który właśnie w tym roku obchodzi swoje 15-lecie. I od 15 lat w Łodzi, do Łodzi próbuję ściągać różnych ludzi, którzy są związani z branżą. Również oczywiście producentką przede wszystkim, natomiast nie tylko. Widziałem się z trzema Brianami, Brianem Eno, który zaraz zabrzmi. Chyba najważniejszym w tej chwili dla mnie z żyjących producentów. Gdybym miał wybrać, nie mówimy o Beatlesach, umówmy się, że w dzisiejszym programie nie mówimy o Beatlesach, bo Beatlesi to jest świat zupełnie ponad i o Beatlesach nie mówimy. Chyba nawet nie wybrałem Beatlesów, chociaż miałem przez chwilę taki pomysł, żeby zagrałem The Walrus, najlepszy utwór świata, ale chyba nie ma sensu, bo wiadomo, że jest najlepszym utworem świata. Natomiast Brian Eno jest takim człowiekiem, którego płytę, tak zwana zabawa, co byś zabrał na bezludną wyspę, to pewnie byłby to Brian Eno, bo ma tak szerokie spektrum swojej dyskografii i są to piosenki znakomite zresztą. Notabene miałem okazję 2 marca, tylko w Wielkiej Brytanii był specjalny pokaz w różnych kinach koncertu, który Brian i Roger Eno zagrali na Akropolu w zeszłym roku. I to jest cudowne w ogóle wydarzenie, jeżeli ktoś z Państwa miałby ochotę, być może to gdzieś pewnie będzie dostępne na jakimś nośniku. Zdaje się, że telewizja Arte była współproducentem tego, więc można liczyć na to, że może się to pojawi też do obejrzenia. Przepiękny koncert i tam właśnie wykonali kilka nowych piosenek, które śpiewał Brian Eno między innymi, ale też kilka starych. I pomyślałem sobie po raz kolejny, że Brian Eno tak naprawdę jest tym człowiekiem, który wniósł bardzo dużo harmonii i dużo pięknych wokali do zespołów, z którymi pracował i które współprodukował. Choćby na przykład do zespołu James, który uwielbiam. Dzisiaj chyba nie zabrzmi James, ale zabrzmi Brian Eno. No i jeszcze ze spotkań spotkałem się z Brianem Griffinem, naszym przyjacielem, słynnym fotografem odpowiedzialnym choćby za okładki pierwszych 4 płyt grupy Depeche Mode. Zdradzę teraz sekret, wydaje niedługo album związany z grupą Depeche Mode. No, i z Brianem Mayem, któremu zresztą Brian Griffin zrobił ikoniczne zdjęcie, wielka grzywa włosów kręconych Briana Maya. A Brian May jest w tej chwili wielkim orędownikiem fotografii stereoskopowej. I to jest... jeżeli ktoś z Państwa wybiera do miasta na literę L, to tam właśnie w Galerii Proud jest w tej chwili wystawa, której kuratorem jest Brian May. Można tam zobaczyć prace stereografowe. To jest w ogóle niesamowita historia, bo ja wiedziałem oczywiście, że to jest stara technika. Wiedziałem o historii tej techniki, natomiast nie wiedziałem, że to jest coś, co się bardzo rozwija. W tej chwili można sobie ściągnąć aplikację, co też uczyniłem z namaszczeniem Briana Maya i można się bawić tą fotografią stereoskopową na telefonie, na iPhone'ie i na różnych innych smartfonach. Do tego są specjalne okulary, które powodują, że ten efekt jest oczywiście widoczny natychmiast po zrobieniu zdjęcia. To w ogóle niesamowita historia. Jest mnóstwo ludzi, którzy się tym zajmują w ogóle. Nie wiedziałem, że to się tak bardzo rozwija. No i to jest w tej chwili chyba ważniejsza działalność Briana Maya niż granie na gitarze. Czyli cię to tak pobudziło, podkręciło trochę. Znaczy wiesz co, no próbuję ściągnąć na Festiwal Sound Edit właśnie tą wystawę i Briana Maya. No trochę nie stać mnie na to, żeby ściągnąć go jako gitarzysta, ale spróbujmy jako fotografa. Dobrze, ale teraz posłuchamy tego pierwszego Briana. Tak, rozkoszy, skoro o rozkoszy, pogoda jest taka, jaka jest, a to jest taki utwór, który zawsze wprowadza mnie w fantastyczny nastrój, więc chciałbym Państwu teraz zaproponować przeniesienie się w jakiś bardzo ciepły intelektualnie rejon. To proszę bardzo, słuchamy Brian Eno. Jeszcze tytuł proszę. Spinning Away, John Cale, Brian Eno. W Trójce. 26 minut po 12. Trójka Polskie Radio. Za oknami, z tego co widzimy na Myśliwieckiej, śnieg, a tutaj na antenie takie przejaśnienia. Niebiańska plaża. Tak, letni numer. Leonardo DiCaprio, tak? Chociaż... Tak, wersja tego utworu wykonana, nie pamiętam, przez cover tego utworu pojawia się w filmie Niebiańska plaża. Natomiast to jest oryginał John Cale i Brian Eno, lub też raczej Brian Eno i John Cale. To tutaj zdradzę, bo na poza antenią dowiedziałem się, że ty będziesz się jakoś niebawem tutaj. Brian May przed momentem, Brian Eno, a nie rób takiej miny. Nie rób takiej miny. Tego nie widać, ale Quentin Tarantino też jest na twojej liście. Na mojej liście jest wiele osób, ale czasami się udaje odhaczyć, czasami nie. Wiesz co, ja mam to wielkie szczęście w życiu, że zawodowo i towarzysko, to się trochę wszystko chyba też zaczęło od tego, że jestem kolekcjonerem i to bardzo pomaga... Teraz już przyjaźnie, kontakty? Nie, to pomaga w tym, że w determinacji w pewnych rzeczach. Teraz to już mi trochę przeszło, bo to kolekcjonerstwo się czasami nie łączy z zawodowstwem, ale lubię spotykać ludzi, których szanuję i których praca jest dla mnie ważna, tak? Czasami to się kończy podpisaniem płyty, oczywiście, czasami jakimś tam spotkaniem, na przykład Brian Eno, skąd w ogóle też Brian Eno jest od wielu lat zaangażowany bardzo poważnie w działania proekologiczne. W dużym skrócie, tak? 4 dni temu w Londynie podczas konferencji, która się nazywa Green Events, przeprowadzał fantastyczną rozmowę z Jacobem Collierem, znanym młodzieży wykonawcą, artyście, multiinstrumentaliście, i opowiadali historię o tym, w jaki sposób muzyka i impact, jaki mogą celebryci czy artyści właśnie wywołać u młodzieży, ma spowodować to, żebyśmy wszyscy zaczęli myśleć o tych działaniach proekologicznych. No i ta inspiracja Briana Eno sięgnęła też i mnie, i Festival Sound Edit, my żeśmy w zeszłym roku zorganizowali pierwszy raz taką konferencję Play Fair. Teraz ogłosiliśmy raport, staraliśmy się jak najbardziej ograniczyć ślad węglowy. Wiem, że to są trudne tematy i to są tematy często bardzo zahaczające o tak zwany greenwashing, ale to jest bardzo ważne, żeby w ogóle o to dbać. Młodzież coraz bardziej na szczęście jest na tym etapie, że świadomie podejmuje pewne decyzje. Nam się w zeszłym roku udało to, co nam się udało. Trochę chyba cały świat nie wie, jak sobie z tym radzić i to nie są proste tematy, natomiast świat muzyki i świat tak zwanej rozrywki i kultury powoli zaczyna bardzo się w to angażować. No i Brian Eno jest takim dużym ambasadorem. W tej chwili wymyślił taką akcję, ma organizację, która się nazywa Earth Percent, czyli 1% dochodów ze sprzedaży, z tantiem i tak dalej na rzecz organizacji proekologicznych, ale teraz poszedł o krok dalej i można dopisać się do kompozycji. Właśnie proklamują taką nową ideę. Jesteś kompozytorem, nie wiem, na przykład utworu Playboy i dopisujesz ziemię jako współkompozytora, czy też autora tekstu. Wiem, brzmi to dość dziwnie, ale finalnie efekt ma być taki, żebyśmy jednak wszyscy mogli oddychać. Czyli jest to wsparcie finansowe po prostu. Tak, w dużym skrócie organizacji, które są proekologiczne i które są w jakiś tam sposób sprawdzone i zweryfikowane. Oczywiście będziemy się starać też na festiwalu Sound Edit iść w tą stronę. Na szczęście coraz więcej wykonawców i coraz więcej organizatorów też o tym myśli, w jaki sposób możemy działać bardziej ekologicznie. Powiedz, a jeszcze wracając do tego Quentina Tarantino, to... Czy działa ekologicznie? Nie mam pojęcia. Ale może się tego właśnie dowiesz. Powiem ci, że na przykład jeżeli chodzi o plany filmowe w Polsce, to to już jest bardzo... I fundusze filmowe w tym momencie, jeżeli nie spełniasz pewnych takich norm green policy tak zwanego, czyli polityki działania proekologicznej, to nie dostaniesz wsparcia finansowego. Na przykład w przypadku filmów, które często zmieniają lokacje zdjęć, to jest bardzo interesujące, jest problem z wywożeniem śmieci. W naszym kraju na przykład, bo służby lokalne mają z tym jakiś tam kłopot. To jest historia, którą usłyszałem od znajomej, która pracuje w łódzkim funduszu filmowym. No i to są takie ciekawe tematy codzienne, może drobne, ale myślę, że warto te drobne rzeczy podejmować choćby po to, żeby potem zrobiło się z nich trochę więcej niż tylko drobniej. Słuchaj, to teraz chwila muzyki, kolejny numer, utwór wybrany przez ciebie, a później wrócimy do tego kolekcjonowania, bo to jest bardzo ciekawy temat. Kolekcjonuję przyjaciół przede wszystkim. Tomek Mechu Wojciechowski. Swego czasu byłem jego wielkim miłośnikiem jako młodzież licealna. Chodziliśmy na koncerty dwóch ulubionych zespołów łódzkich, Blitzkrieg i Jezebel Jazz, a Tomek Mechu Wojciechowski od jakiegoś czasu znów jest w składzie zespołu Hedone i to bardzo mnie cieszy. I teraz posłuchamy Tomka Mecha Wojciechowskiego w moim ulubionym zespole łódzkim, Jezebel Jazz, w utworze Skorpion. Proszę bardzo. Cały czas Maciek Werk dzisiaj gościem. Słuchaj, wracając do tego kolekcjonowania, to winyle przede wszystkim? Tak, wróciłem do tego po wielu latach. Popełniłem bardzo dużo błędów w życiu. Jednym z tych błędów było to, że... Zaniechanie? Wyprzedanie czasami, wiesz. Dużo płyt z czarnych krążków mi się gdzieś... zawieruszyło i teraz odkupywanie tego wydaje się być czasami karkołomne, bo te pierwsze tłoczenia rzeczy na przykład z lat 90. są koszmarnie drogie. Albo ich nie ma. Okazuje się, że niektóre płyty w ogóle na przykład się nie ukazały na czarnym krążku i dopiero teraz po latach mają jakąś tam reedycję. Natomiast rzeczywiście czarna płyta jest tym artefaktem, który najbardziej chyba lubię. Czyli jak jedziesz do Wielkiej Brytanii, to wracasz oczywiście również z płytami. No wiesz co, mam przyjaciela, który jest moją skrzynką pocztową i wiesz, teraz się strasznie pozmieniała w ogóle sensowność tych zakupów, bo wysyłanie czegokolwiek stamtąd do Polski wiąże się z dodatkowymi opłatami tutaj, co w ogóle radykalnie zmienia sens kupowania tanio, tak? A jak się kolekcjonuje, to jednak wybór jest duży i możliwości są ograniczone, więc trzeba wybrać opcję najlepszą. I teraz chcę przejść do tego, bo powiedziałeś, że kolekcjonowanie pomaga poznawać ludzi. Wiesz co, ja się wychowałem w ogóle, mój dziadek był kolekcjonerem wszystkiego. I tak się zaczęła chyba moja w ogóle przygoda z poszukiwaniem rzeczy. Mój dziadek kolekcjonował znaczki, monety, był też filumenistą, czyli zbierał takie od zapałek etykiety. I wiesz, to powodowało, że cały czas spotykał jakichś ludzi. To były czasy super komunistyczne, głębokie komuny, więc każda rzecz, która była kolorowa, zagraniczna, była atrakcyjna. Tak zacząłem zbierać prospekty samochodowe. Plakaty zbierałeś artystów? No to już później, tak? To już później. Natomiast bardzo szybko to się wszystko gdzieś tam skrystalizowało w stronę muzyki. No i rzeczywiście myślę, że w ogóle jakakolwiek forma pasji to jest bardzo istotna. Oczywiście to mogą być różne pasje, tak? Ale kolekcjonowanie jest ciekawe. To jest... Teraz niestety się to bardzo zmieniło, bo w tej chwili większość ludzi, którzy coś posiadają, to od razu myślą, że to jest jakaś wartość. Żyjemy w świecie bardzo szybkiej weryfikacji wartości materialnej. Nie wiem, bierzesz telefon i sprawdzasz na eBayu, czy dane pudełko do zapałek jest drogie, czy tanie. I oczywiście widzieć jakąś cenę, która często jest ceną abstrakcyjną. No ale wiesz, że cena nie równa się wartość. No właśnie, często. Ale ludzie, którzy chcą coś sprzedać, myślą, że się równa. I tu wchodzimy w absolutne wariactwo. Tak? Jeżeli chodzi o uzależnienie moje życiowe, to są to tak zwane sklepy charytatywne, czyli charity, na przykład w Londynie, gdzie nie dość, że w dobrej intencji kupujesz rzeczy w celu szczytnym, to jeszcze czasami trafiasz na perły, które ktoś odda. No ale tam też te ceny są kosmiczne, tak? Zupełnie się zmieniły. Kiedyś można było kupić atrakcyjną płytę za funt, a teraz już ona kosztuje na przykład 8. No. Powiedz, no i w jaki sposób... Bo masz się spotkać z tym Quentinem Tarantino. Nie, to jest już dobrze. Quentin Tarantino, tak. Chodzi o to, czy jesteś fanem twórczości? To ja jest... w ogóle nie jestem fanem niczego. Słowo fan to jest skrót od fanatyk. Aha. Jestem miłośnikiem. Jestem miłośnikiem twórczości, szanuję twórczość Quentina Tarantino. Tak samo jak Marka Lanegana. Wiesz co, no z Markiem Laneganem to nas wiązała taka transatlantycka przyjaźń. To jest bardzo niesamowita historia, bo ja go spotkałem, kiedy padł taki pomysł, żeby przy okazji nieistniejącego już w Łodzi festiwalu, znaczy nie odbywającego się już w Łodzi festiwalu operatorów filmowych Camerimi, czy zorganizować jego koncert z Isabel Campbell, i zanim do tego doszło, przyjechałem do Warszawy, kiedy grał tutaj koncert z grupą Gutter Twins, żeby z nim porozmawiać i zaproponować mu taką opcję. A ponieważ wiedziałem, że to jest bardzo mroczny człowiek, spodziewałem się, że będzie to trudna rozmowa, i był to jakiś, pamiętam, listopadowy, chyba taki zimny dzień w klubie... Progresja? Nie, to nie była Progresja, to było... no nieważne, w którymś z klubów studenckich, nie Palladium, tylko... Proxima? Tak jest, właśnie tam. No i wychodzi Mark, jest chłodno, on mówi... Hi, you wanna drink some tea? I pomyślałem sobie, kurczę, no super. No i tak było już do końca, niestety. Niestety do końca. Miałem z Markiem wiele ciekawych spotkań, ale kiedy w roku 2000... Teraz nie pamiętam, w którym. Ty jesteś dobry. Zaraz mi przypomnisz, że to było 60 lat temu. Płyta solowa moja, Werk Song That Makes Sense, to był chyba rok 2012, jeżeli dobrze pamiętam. I wtedy postanowiłem przełamać swoje opory moralne i napisałem do Marka Lanegana, czy nie zechciałby zaśpiewać w jakimś z moich utworów. Napisał mi, weślij mi szkice, i zaraz dostałem odpowiedź, że śpiewa w tym utworze. No więc napisałem mu, czy może zechciałbyś tekst napisać swój. On odpisał mi błyskawicznie, że to są świetne słowa i że zaśpiewa mój tekst. No i tak doszło do nagrania utworu Long Cold Race, tejże właśnie płyty. Chyba go dzisiaj później zagramy. Wersji zresztą dokładnie koncertowej, to jest ciekawe. Mark Lanegan przyleciał, będąc w trasie, na jeden jedyny koncert, jaki z tym projektem zagrałem w Teatrze Dramatycznym w Pałacu Kultury. Przyleciał, zaśpiewał jeden utwór i poleciał. No i taki był Mark Lanegan. Przeuroczy, ciepły, sympatyczny. No jedyna jest symboli grunge'u, bez wątpienia. Wiesz co, ja nigdy nie byłem miłośnikiem tej jego grunge'owej strony. Nigdy. Czyli nie, grupa Screaming Trees. Screaming Trees nie, natomiast jego solowe płyty absolutnie tak. No tak, no bo to bardziej twój klimat. Bardziej mój klimat. Szczególnie utwór, którego posłuchamy. Takie trochę elektroniczne granie. No, oczywiście. Proszę ładnie zapowiedzieć jeszcze tytuł. Tak po markowemu. Mark Lanegan. Death Trip to Tulsa. Słuchamy. Sun went for your doctor. Are you gonna come? My, my, my, rolling in the sound. Think about your baby. Are you gonna? 15 minut do 13. Maciej Werk dzisiaj gościem spotkania trzeciego stopnia w Trójce. Właśnie, jakby państwo chcieli zadać jakieś pytanie tutaj artyście, to można o tobie powiedzieć, że jesteś artystą, czy jesteś bardzo świetnym rzemieślnikiem? Bardzo lubię, bardzo lubię. Artystą. To jest szerokie spektrum wypowiedzi. Tak, dokładnie. 227 trójek to nasz numer telefonu. Ty lubisz tę elektronikę, zawsze byłeś jakoś tak tutaj zajarany. No, właściwie... Skoro nie mówimy o Beatlesach, no właśnie, to elektronika spowodowała możliwość bycia artystą, nie będąc muzykiem. Mm-hmm. To było w 90-tych latach, no, zakładając Hedonę, posiłkowaliśmy się urządzeniami wtedy zupełnie szokującymi i nowymi samplerami. Okazało się, że możemy robić muzykę nie potrafiąc grać. I stąd się wzięła cała ta historia właściwie bazy elektronicznej, syntezatory i tak dalej. Oczywiście fascynacja zespołami typu, nie wiem, Front 242, te wszystkie takie elektrobady, no oczywiście Depeche Mode gdzieś tam też się pojawia. Zresztą to jest świetny przykład zespołu, który no tak naprawdę bardzo to połączył i zrobił z tego muzykę hiperpopową. Właściwie w tym momencie bez elektroniki nie ma żadnej muzyki popowej. No nie mówię oczywiście o systemach nagraniowych w studio, no bo to jest oczywiste, że bazujemy tylko na elektronice. Natomiast ten pierwiastek tak zwany syntezatorowy jest wszechobecny, zupełnie oczywisty i nikt już o tym nie dyskutuje. Tak? To ty jesteś jak, pamiętasz film Pan Kleks w kosmosie, Henryk Bista, wielki elektronik. No pamiętam też mojego przyjaciela świętej pamięci Andrzeja Korzyńskiego, którego należałoby wspomnieć również kilka dni temu, był jego urodziny. Andrzejku. Rocznica, tak. Miałem przyjemność rozmawiać. Bardzo skromny, wartościowy człowiek. I taki otwarty, bez jakichkolwiek, wiesz, granic. Absolutnie. Mhm. Absolutnie, a poza tym pamiętajmy też o tym, że jeżeli chodzi o elektronikę, to Andrzej był też jednym z pionierów użycia urządzeń elektronicznych w muzyce popowej w naszym kraju. Zabawna historia jest taka, że na 10. edycji festiwalu Sound Edit, czyli 5 lat temu, Andrzej odbierał nagrodę równocześnie w tym samym czasie co George Moroder. Panowie byli, znaczy są, jeśli tak można powiedzieć, rówieśnikami. I wyglądali identycznie. I identycznie, jakby analizując ich karierę, robili dokładnie te same rzeczy w dwóch zupełnie różnych światach, używając bardzo podobnych narzędzi i właściwie robiąc trochę taką, upopawiając pewne rzeczy, które wydawały się być mało popowe jak na tamte czasy. Słuchaj, to teraz mówiłeś o pewnym utworze, bo Mark Lanegan przed momentem solo, a teraz tak, z pewnym artystą to będzie w Trójce. To będzie teraz ten działać. Utwór, który, bo poprosiłeś mnie, żebym wybrał utwory, z których jestem swoje najbardziej dumny, to pewnie to jest ten, z którego jestem... Ale to jest ten numer jeden? Jeżeli chodzi o... Ja nie wiem, czy numer jeden. Ja lubię to, co wybrałem, to bardzo lubię. Chyba lubię te utwory... To, co jest ważne. Lubię te utwory, w których jest jakaś współpraca z kimś. Tak zwane duety, możemy to tak nazwać, chociaż tu akurat duetu de facto nie ma. W wersji płytowej pojawia się też Anita Lipnicka, a to, czego posłuchamy teraz, to jest zapis koncertu właśnie z Teatru Dramatycznego w Warszawie. Jedynego koncertu projektu WERK, na który to koncert przyleciał Mark Lanegan. No to słuchamy. minut do 13, dokładnie tak. Mark Lanegan, Maciek Werk. 23 listopada 2012 roku, zespół w składzie Mark Lanegan, Maciej Werk, Wojtek Pilichowski, Artur Bubu Twarowski, Tomasz Żaba, Mądzielewski. No to tak, żeśmy zagrali z gośćmi w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. Powiedz, to jest tak, ty lubisz bardziej występować, czy siedzieć w studiu i tak, jak to się mówi, dłubać? Wiesz co, marzyłem o tym, żeby wrócić na scenę. To się udało. Pierwszy koncert Hedane po 15 latach niebytu zagraliśmy od razu w dużym miejscu, bo na festiwalu Castle Party w roku 2021. A w zeszłym roku udało nam się zagrać sporo koncertów. Zresztą sezon koncertowy rozpoczęliśmy tutaj w studiu Agnieszki Osieckiej 2 stycznia 2022 roku. W międzyczasie do składu zespołu Hedane dołączyła Izes, czyli mamy wokalistkę na stałe, można by rzec. I w tej chwili szykujemy nowy materiał. To chyba będzie epka, tak się wydaje, że to będzie mała płyta całkowicie po polsku. Liczę na to, że uda nam się zagrać trochę koncertów. Czyli Graliśmy Jarocin, Opole, także wiesz, było sporo różnych rzeczy. Związana z pandemią wskrzesiła w jakiś sposób, tak można powiedzieć. Zdecydowanie. Hedone. Gdyby nie pandemia, nie byłoby powrotu zespołu Hedone, nie byłoby płyty wydanej w roku 2020, albumu 2020. No i pewnie siedziałbym robiąc inne rzeczy, bo nie było nigdy czasu na to, żeby się zająć tym, co tak naprawdę okazało się być dla mnie najważniejsze, czyli odpowiedź na pytanie. Lubię być w studio, ale szybko się tam nudzę. Wolę, w tej chwili jestem w takim etapie, że chciałbym, żeby utwory, które wymyślę, gdzieś tam współkomponuję czy komponuję, żeby ktoś je wyprodukował za mnie. Chętnie bym wyprodukował płytę dla kogoś, a nie chętnie dla siebie, natomiast najchętniej chciałbym w tej chwili grać koncerty. Wiem, że to jest trudne, to jest bardzo... Czyli konfrontacja z publicznością. Tak, konfrontacja z publicznością, natomiast żyjemy w jakimś absolutnie zwariowanym momencie, ale to na spokojnie może później. Ciężko jest z tymi małymi klubowymi koncertami. To po 13 wrócimy również do tego tematu. Tymczasem proszę, kolejny ważny artysta dla ciebie. Jedyny ważny artysta w tym kraju, jedyny, jest tylko jeden, Lechu. Janelka. Mamy swoje sny i swoje drogi. Tak jak ty rozglądamy się, chcemy znać ostatnią wersję prawdy. Goni nas lukratywny wiec i wszystkim życzymy źle, nam z oczu patrzy. Biega tłum, chyba że ktoś chce się z tego pośmiać. Wiele rąk i zbyt mało głów, o faszyzmie łatwo nic nie mówić. Wiele rąk i zbyt mało głów i nigdy nie mów mi bzdur, że to dla mnie. O tylko nie to, o tylko nie to, o tylko nie to. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Thank you.